الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قرآن الكريم بوصولك صحيح سامخ كبير شوى لا يصير الرجل بصيرا في القرآن حتى يعلم اربعا نکیږي وسړي ماهر په قران کې او په علوم کې سوچي غدا سلور اصول نبيجن اول تعريف اسماء حکمت نزول او عذاب کاربائن پشان سلور نورو تفسیر د قران په قران سره تفسیر د قران په سنت سره تفسیر د قران په اقوال او صحابه سره تفسیر په اقوال او تابعینو مثل اربعین پشان د دې سلور اصول معنا لغوي معنا شرعي اسباب د نزول او ناسخ او منسوخ لاربعين لسلور مقصدون د پاره التوحید والرسالت وصداقت القرآن واثبات القیامت بی اربعین سلورو دلیلونو سرا عقلی نقلی وحی او حلف ویعیدها بی اربعین او دی سلورو مقاصد تعیید بکی سلورو نورو سرا الجهاد والانفاق والتنظيم والآداب في أربع حصص القرآن فغسلور يسيود القرآن كي ليرد بأربع ديد پارچ ردو كي فباطل بانده چاول پاغی کی فرق باطلہ اربعہ مشرکین یہود نصارہ او منافقین کا اربعین پشان دسلورو نورو چی داغی رد کی قرآن اشراک اربعہ سلور قسم شرک فی العلم فی الدعاء في العبادت او في التصرف مع اربعین سلور نور سره چې دا غي عمرت کوي قران چې هغه مشرکین او اقسام دي مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالملائکه مشرکین بالجن مشرکین بالکواکب ویوزحوها باربعین او قرآن دا دی وضاحت کی وصلورو اصولو سرا بالقصص والامثال وعجز الالهة ووهن الأدلة باطل پرستو آلیها او داغی دلیلون رد کی ویحذر عن اربعین سلورو عیبونو نبزان ساتی خامخا زان با بچکے سلور سیزونونا سلور عیبونونا عن الكفر والشرك والنفاق والافتراء. دا دول سرغائیات ذکر شو دیار لسما دادا چکا اربعین سنگ چی دا کفر شرک او نفاق او افتران زان ساتی ندغس و زان ساتی دا سلور و نورو نا چی اگر دا شرک فعلی اقسام دی تحریم دا ما احلا چی اللہ سا حلال کری تبا انا حرام ہے او تحلیل دما حرما چی اللہ حرام کری غب حلال نگنی فالتقول علی اللہ فدی که پا اللہ دروغ نجوڑے دلیلو نولوے او افتراء علی اللہ کاربائن دین و امزان ساتھی چی تحلیل تحریم دما احلا او تحلیل دما حرما تقول علی اللہ او افتراء علی اللہ لگ فرق دبکی چا تقول کلیو چا افترا کلیو تحریم دا ما حرما چا قرآن رد کئی ناوی اغا یا تنی چا اغی که اللہ امر کلی چا خورے کلو وشربو خورے اسکے دا ردی پا تحریم دا عبادو چا گو ردی پا زان حرام کلی دی کا سورۃ البقرہ کی 168 168 کی عام خطاب چیا یو الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. طول طعام حکم دے چزمکا کی حلال او پاک سیزو نخورے شیطان و تاسو باندے دا سیزو نا حرامی چی دام اخورا دی کسا چل لے دی بایند چا نظر دے نقصان بدا تاو رسی نا نا لا تتبیو غطوات شیطان. ورپسی 172 آیاتو اگه که خاص خطابو مومنانو تا چرا که نوری خوریه که نخوری خود تاسو خو خام خواب 172 تاقی پسی سوره بقره کی ہوئی یا ایو اللذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم وشکرو للہ ان کنتم ایاو تعبدون. یا مومنانو پاک خوراک کوئے مردار نا حلالاً طیباً من طیبات ما رزقناکم. دغدی سورہ مائدہ چی شروع کی گی ناول حکم پاکی دغدی کنا چی تحریمات دا عباد و غلط دا ایو اللذین آمنوا اوفو بالعقود احلت لکم دا استاو دا پارا حلال شوی دی کنا نولی بیا حرام گڑای پزان باندی بحیمت الانعام دا طیباتو دا اول آیاتو ورپسی سلورم آیات سورة المائدہ چی اگی که اگی تپوس کرو چی دا مونگ دا پارا بکیسا حلال شتے تکالتا طول محرمات بیان شو کنا چه حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اوحل لغیر الله به والمنخنقت والموقوذة طول حرام بیان شو مومنان پریشان شو چې موږ لپاره به حلال سنشتا یسالونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات ولی پاک سیدون اشتے کنا نکلے پدی طرز بیانی امر کی امر چکلو او کلے صراحتن منی کی چه مخور ایدا مردار محرام اے پزان باندی پاک سیدون رستو بیادہ سورة المائدہ کی ستاسی جدوی مئیسہ شروع کی گی ناوی کے خطاب دی آئیو الذین آمنو لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم محرام اے پزان باندی پاک صفا و ستر سیدنا اللہ ستاو دپار حلال کری دی نتوی نظم آپ شکر آگئی نخرم آوئی تغزی ذور اینام کی بی بیا تفصیل سر رازی چد 118 آیات نشوروشی نٹول رد دے امو تحریماتو دا عبادو چی پاک سیدونا و حلال سیدونا پزان حرام کلیو ملتا ام و طویلیو فکلو 118 کی فکلو ممازو کے رسم اللہ علیہ خرائے دا خوڑیر پاک شید اللہ نم پہ اغسط شوی دے دا نخورے پر بس 119 کی بیاوی وما لکم اللہ تاکلو ولی بیمارے پال دے دے چنے خورے ممازو کے رسم اللہ علیہ بیا صراحتن نمونا اخلی چکم سیدونا دی مشرکانو پزان حلال حرام کریو او غا حلال چدا سنگا چل نو 138 کی او 139 کی لگا یا تنو کی بیا دی غا محرمات ذکر کئی وقالو هذه انعام و حرس حجرن دا سو ساروی دی او سو پسلوناو دانی دی چه دا منا دی پا مونگ بانده حجرون لغوی مانه اکڑا دا حرام لیت عموا الا من نشاو بزعمهم داو بل سوک نخوری بختور بیخوری سوکو ملنگان پیران درگاون والا إلا من نشاء بزعمهم فأنعام حرمت ظهورها فوخانو بسور لنا كولا وي كتب عمر او غرضي تبا بابا باند سور شوي سور لی شعبا کلوا ظهورها دادا غی دمحرمات فارست بیا سور انعام کی برازی اللہوی دینا زان ساتا چه تحریم لما احلو نکی نو دوی مور پسیوی چه تحلیل لما حرمو نکی الٹکارو نکی چه اللہ کم حرام کری دی اغا مخورا سور بقرہ کیوی لی 173 یوصل دریہ ویا کی انما حرم علیکم المیتتا والدم ولحم الخنزير وما إلا لغير الله به وما إلا به لغير الله دي تحليل ما حرم دراسي سورة مائدة كم تشوروشي اول کې دواړه خبرې کړې وې ښا عمره دو په تحریماتو وحلت بیا واپس ردو په تحلیلاتو چې ګوره الله حرام کړی او دی ویلا آزاد آزادی ده نو وی چې غیر محل الصید غیر محل الصید دا د الله د محرمات یو ادنا مثالو ادنا ځکه چې حرام مؤبد نو موقت خکار حرام خو په احرام کې غیر محل الصید وانتم حرم اخکار حرام کړی دی الله په دې احرام کې خاص بیا نه بیا خو اذا حللتم فاستعدوا نو دغه ادنا محرمات خدا حلال مګنه الله حرام کړی دي او تفصیل بیا کړو وروستو 93 درینوی آیات کې فضوی مئیسہ کی سورة المائدہ یا ایو الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیئن من الصید دادا اللہ امتحان دے خواہ تا سبان دے چی اخکاری ادھر باندے حرام کرے تنالو ایدیکم ارماحکم ورپسی چہران میں کیموئی یا ایو الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم محرمه د الله دادی کله وقتی وی او کله ابدی وی کله د خوراک سيزو نه کله د خوراک نه ګور چې دغه صورت کې 97 کې اور پسی ویلی و نبی کې جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس د بیت الله حرمت یې په تاسو لازم کړی دی بیزتیونه کوي والشهر الحرام میاشت العزت ورکړل والهدي والقلائد والامين البيت الحرام بن حيان العزت ورکړل نذيب حرمتيونه کہا اسلم آیات کی بیا ہوئی تو ټول خلاصہ بیان کړی دا سلام آیات سورہ مائدہ کی قل لا یستوی الخبیث والطیب ندی برابر غره تاسو غوته نه برابر کړی حرام او حلال ندی برابر تاسو پاره خبیث دی چې الله حرام کړی او طیب دی چې الله حلال کړی دواړه برابر نه کوي چیرې یو شی دی بس او د زړه خبره ده چې موږ سوشي ته اشتها وشي نو خروبه دا وي موږ ته ګرانه ده ها نو دا او تحلیلات چې تحلیل ما حرمونه کې چې الله حرام کړی ته په ځان حلال غني دا ډیر تفصیل به سورته انعام کې مرادي سورته اعراف کې به مرادي محرمات الہیو او دریم دے الافتراو پولی جدا کارونا سوک کئی کنا اتا پوستے ہو کہ نو پالے دروغ جوڑ کلی دروغ جوڑول پالا وان خاص کر پدی مسائلو کی پہرام و پہلالو کی سورۃ ال عمران کے 94 آیاتو سپارہ شروع شوی وصل ورما داوی کې رضو کو جواب وکنو اخر کې ورپسې بیا وی فمن افترا علی اللہ الکذبا من بعد ذالک اولئک هم الظالمون چې دین رستم خلق پدې کې ځان نه تحلیل او تحریم کوي نو په الله باندې دروغ جوړي قل صدق الله فتبعوا ملت ابراهيم دې افتراء په الله باندې دروغ جوړول چې هغه داسې کړی داسې په نورو خبرو کې اګه سورۃ البقره کې 80 اتیا نمبر آیاتو او اغسلور قسمه بیان الپاہلی کتابو کې چې محرفین او منافقین نو مخصصین ګراغي وی چې جنت الله مونږ له جوړ کړل پین شتلا بل څوک بہت انزي نو وی وقالو لن تمسن النار الا ایام معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون فلوان دروغ جوړوي هغه کله ویلی چې تاسو به د لګو روزو لپاره جهنم ته ځئ بیا به جنت کې او يهوديانو نبی له سلام ته موي په جهنم ته خو به ټول زفا وک الله سوګن کړی دی موږ به یو سور وزیون بیا به زموږ شفاعت شي عیسی علیه السلام شتا حضرت علیه السلام شتا موږ به تنوزو اته زو پکې پاتې شي پیغمبر ته وی ښا موږ به تنوزو ثم ننجي الذين اتقوا غير متقين اته زو پکې پاتې شي ونظر الظالمين بس ظالمان خلق پیغمبر ته ګورو دا سورة المائدہ کی 103 آیات تحریمات اکڑیو پاک سی دونا ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام ولیکن الذین کفروا یفترون علی الکذبہ هر دی کار دی شرکی دروغ پا اللہ جوڑی سم کار دی سورہ نحل کی 116 آیت کی وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَانِ اللہ اید عجبہ ہم لکٹی اتڑائیں ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبا موایه صرف د دیو جن چې جبام بیان کوي بس دلیل نشته قولکم بافواه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبا الله دروغ جوړوي مشرکان ټول عمر په الله دروغ جوړوي وصلوا رمو تقول على الله یو شیو خو الفاظ بدلو خدا لفظ خطرناکو دے افتران ازیاد سورة اہل عمران کی ویلو 75 پنزاویا کی یہودیانو پردی مالونے خوارو داوی زمان دا پاردا سے حلال دی کدا مور پئے آل عمران کے 75 کی ذالک وینم قالو لیسا علینا فی الامین سبیل وی مون کدا عوام دا مالونا ٹولو خرو کنا ٹولو مون باندې ملامتیاں نشتا نبی دتیانو دا غیدہ خبری اوریدلی بخار داغینه ارسد لکړیو هغه استادانو کړه دیوم وی چې دغه عوام مال او زمونږ لپاره پاک ساک حلال زکا چې مونږه ته کلمه خولیدا مونږه په مانزو درولې ده دا وړېره غلا تکړې په مصلی ده نو درو همونګه ولې نکاتللې ماتیکو نو خلق به یو یارو یو خدای ته خزی بران لاله وی مونږ ته دی مال بالکل کچا پخا نغدا ارسو لیس علینا فی الامین سبیل ویقولون علی الله الكذبا تقول علی الله کی الله خدا سے ندی ویلی دغه علی عمران کې ورپسې 78 اتاویا کې وین منهم لفریقا یلون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب روزا حته وکخه محرفین دی ګوره جبې سره ډېر لوی کمال کینو چې دای کوم ځای ذکرې دین یلون علی سنتهم بالکتاب وې د کتاب نه وې اوسو مې د قران نه وې وې لیم بالسنتهم لیه کړی دا لیه کړی دا او چې تاسو ګمان وکئ چې د قران نه وې کنه ګوره آیات یې ونوي قران نه وې کنه او بیا وې وه من عند الله ذا الله طرفنا ميوي وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذبة سورة يونس كيوموي اتش بيتم اتازت اتخاذ الولد يكو الله لأولاده زمن ثابتول او دليل تقول اتش پیتم د سورۃ یونس کې وی قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما فی السماوات ان عندکم من سلطان بیاذان دلیل خو سره نشته کنه انت پته ده ان عندکم من سلطان بیاذان اتقولون علی الله ما لا تعلمون تقولن کارخله ولا دروغ جوړوي ویلیو چه دینا وزان ساتی خواه که اربعین حدیث الورنا تحریم لما احلا او تحلیل لما حرما و افتراء علاللہ و تقول علاللہ و اربعین سلور و نور و کفرن وزان ساتی الانکار من التوحید الانکار من المعجزات و اخراج الرسل و اتباعهم والاستهزاء بالرسل چه توحید نے انکار انکی گوارے دو معجزات نے انکار انکی تاویلات مکوا چه وانشق القمر دا قمر معنی کړی دا په لاهور کې چې دا قوم ته وي چې نبی علیہ السلام راغی نو قریش دوړل شو وانشق القمر هغه سپمه معنی نه کوي معجزاتو نه انکار کوي کنه وی قوم دوړل شو داغه د معجزاتو نه انکار داسې نور او اخراج الرسل پیغمبران شلل حق پرس شلل دین ځان ساته غوړې تباب شي استهزاء بالرسل هغه پروتو کې کول دین ځان ساته تاسو لور واړه کفر خبرې کنه ها انکار د توحید نه ادا سلور وړ مثال نه با صرف په صورت بنی اسرائیل کې راځي انکار د توحید نه د لپاره با سلور آیات کې د نوح علی السلام مثال بیانې چې ذریه من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا قوم نوح علیہ السلام ولی هلاک شو انکار د توحید نه کړو نو نغز اتم آیات کی اور پسی ہوئی چو این عدتم عدنا کتاسو را گرده شرک تا نلاوی ذرا گردم عذاب تا چو توحید نمانی و شرک کینو اللہ ویزا با عذاب را درکوم بس داد آغی سزا دا نو دے تفصیل کرده دلتا چه عذابون رازی داغی اسباب سی رنبے سبب پاکی ذکر کرده انکار دا توحید نا اب یا نور اور پسی جوزی جوزی اسباب بیان کرده انکار دا معجزاتو نا داغی مثال ذکر کرده یو کمش پیتا کی انسٹ کی دا قوم دا صالح علیہ السلام چې هلاک شو کنه ها واتینا سمود الناقه مبصره فظلموا بها سمره له معجزه عمر کړی وا صالح علیه السلام سمودیانو د پاره ظلم یو کنه تغیب ادبی وکړه نه هلاکت پراغ عذاب پراغ د انکار د معجزې د وجنه اداغی پسیئے بیا نور دزی پیغمبر معجزات وما جعلنا الرؤی اللتی ارائناکا منگتا معراج تبوتلی وکنا ادیئے نوانی والشجرت الملعونت فی القرآن او دقوم ونا دامیو معجزہ لکنا چپور کی پیدا کی گئی ادیئے نوانی ٹوکے ور پوری کئی بالکل اخراج الرسل پیغمبران شړل سبب د عذاب دی د دې صورت کې ویلو 76 شپږو یا کې چې پیغمبر ته خو به وباسي د مکه معظمه نه ریدی دینا وَإِذَا اللَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا دیبام درنگ تیر نکی خوا چتا تینو باسی نپا دیبام نسکو رکم اِذَا اللَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اخراج او استحضاب الرسل ٹوک کول سورہ بنی اسرائیل کے آخری یوسلیو کے 101 کے فرعونیان حال بیان کرے دی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیلَ اِذْ جَاهُمْ چی موسیٰ علیہ السلام راغے فرعون ور پورے ملنڈے اکڑے وَإِنِّي لَاظُنُّكَ يَا مُوسَى مسحورا تخو جادو گری ہوئی خواه دیر لوی جادوی دسارا اللہ رب العزت بیاوی کنا خواه چفا غرقناہو ومم معاہو جمیعا طول میں غرق لخا طول حلاک شو نو اربعین دی سلور نو انکار نوازان ساتھ انکار د توحید نه د معجزات نه او د اخراج الرسل او د استهزاب الرسل نه کو ژوند دی کملي وسوم خلق لګیا دی او پس ټوکی کوي ها انبیا او پس د مرګ هم نه پریدي عذاب ناراضی کنا ویجتنبا من اربعین اجتناب بکیں زن بساتی دسلور و نور و بدعات و او عیبننا من المتاہنتی تجھ زن تا مبلغ وے او موحد وے نسستی بنا کیا گوارے دین بزن ساتی والکتمان حق بنا پٹے وترک العمل بالماضی بنا کے چوم دعوت چلے ام تبلیغ چلے او عمل دی نشتا او التحریف او تحریف نبزان ساتے او دا ټول پاغا حلقو کی دی چغید علم پا نمبان دی مشعور دی انمی تلی پا دنیا کی دا علم او دا تقوی او دا بزرگے او کارون ادا دی مداہنت دیر دیاتر توبہ پاسے دینشی او کتمان دا حق دا پٹولو دا پارے دا سی چلو ند دکڑی دی دا سی کرسون اکڑی دی چی دیکم دیکڑی حق پٹول او عمل نا پلس بجی پاسا او دا قرآن ترجمہ سنگا کئی درس سنگا کئی تحریفات تب پاسیر ور پسی گوری رکھا تب سیرونو کسا نشتہ گورے اغسطہ کار نہ دیں ارصبہ خراب کی گورے خواہ ناغی دغا درس تحریفات کی تحریفات مداہنت نظام ساتل دا اغا صورتنو کی دی چه لفظ دا استقامت پا کراغلے دیں ذکا غیر علاج دیکھا نخوا دا مداہنت دوائیش تے آو استقامت سورہ ہود کے اخر کی ہوئی ایک سو بارہ کے فاستقم کما امرتا ومن تاب معاکا کلکشا سنجتا طویل شوی او اغا سوک دیم کلکشی چاگی دا شرک نتوبہ استلی دا تاثر مرگری شوی اغیتا هم دا حکم یوازی پیغمبر تا ندیخوا دا هر موحد تا دی چکلک شگوری کار خراب نکی سورت شورا کی امراغلی و پین لسم کی فلذالک فدعو ارکل چی دنیا کی اختلاف جوڑ شو رداوت ورکا وستقم کما امرتا او کلکشا سنگجتا طویل شوی ولا تتبع احواهم فائشاتو نظام ساتا ولا تتبع احواهم ذکا حضرت جنید بغدادی ویلیو چه علل القلوب من اتباع الهوا د بدن مرضونه خو معلوم دي خلق ته بي پاليو کا بد پريزي وکړه دا یو کړنو بیمار شنو خو د ظلم مرضونه ناغوي علل القلوب من اتباع الهوا د ظلم مرضونه د هوا د تابعدارانه پیدا کی چې انسان زړه سغوالي نه وي بس زړه نه خپه کوما په زړه دې تباو برباد کړ زړه نه خپکه او تا تباو برباد کړ چار سو ولا ورکه امين دعا نه کړې اور پسې شملې دته زړه نه خپکه حلل القلوب من اتباع الهوا سورة احزاب چی شروع کی گی ناولی یاد که دغا مطلب پیغمبر تا چوار مداہنتو نکی عدی پتا باندی زور لگی منافقان او کافران ندی پریدی گوارے کل پا خواگا پستا کل پا زور او دب دباو یا ایوہ النبیو یا ایوہ النبیو اتق اللہ ولا تطيع الكافرين والمنافقين دي در پسې شوي دي ګوره ها ډېر لوی سیاست کوي وګوره چې خبره ونه ما ته تمداهنه توي سورہ قلم کې مراغلیو لسم آیاتو فلا تطیع المکذبین ودو لو تدهنو فیدهنون د دې دروغ جنو خبرونه مانی د دې دا ارمان دی دا ارمان دی لو تدهنو کته لګون ته نرمی اختیار کی نو فیدهنون دی بتا سره ډیر دی اترانې دې شي ډیر دی اې سیو دان نه مانی کی بیا وګه چې رته نرمی اختیار کی دا الفاظ دی دا ترک دا مداهنت کلا فاستقم واستقم او کلا لا تطیع لا تطیع تابیداری مکا سورہ کہف کی ویلی و تشتم کی ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه دی تابیداری انکی اتشتم دا سورت کہف کی ویلو صلی رشتم دا سورت دہر کی امویلو وَلَا تُتْوِعْ مِنْهُمْ آسِمًا او كَفُورًا مَقَوْ تَابِدَارِ مَقَوْ من اسرائیل کے اندری اویا کے تریتر کے ددی خبر پنور الفاظ سروزا حد کرو ان اسرائیل کے 73 کے وین کا ذو لیفتنونک فتنہ کې دی ورځي نزدیدی لیفتنونک ان الذی یوحینا الیک داغه مسلې نه چې مونږه تا ته وحی کوو دیم دې مسلې سره دښمنی ده ها لتفتری علینا غیره چې ته به مونږ باندې بل څه جوړ کې ها بل سسدی د دې خبرې دي کنه چې لا تو منا تم ډیر لوی خلق دي ډیر رسیدن کی دي او سفارش یې کامیاب دی ادا دي ازمره خلق چي دي اولیاء او صفاتونه کوي او زه ته رسي د دې په لاره دروغ جوړی کنه لتفتری علینا غیره نو داو مداهنت چزان ساتا ترک ادو ام دے کتمان حق حق خبر پٹول دا حق خبر پٹول دا پار دیر چلو ندی دیر طریقی دی چی مشعور پاگی که تلبیس تحریف دا نظر که سور بقرہ کی وی 42 وصل ختم کی ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون حق او باطل یو زین کہ ولی دی مطلب عاقبت سی وتكتموا الحق حق پټ نه کہ بدی طریقہ باندې ہوتا او چل جوړ کړی دی هغه پوی گئے وانتم تعلمون زکه وی ښا چکه او سړی چرتا نا واقف دے او جاہل دے اپا حق او باطل نپوئی گی بس وہ لگیا دے نو ناغتا گناہ نشتا کہ اگا حق پٹی نو اگا پا حق پٹولو نپوئی گیا اس نوان تم تعلمون و سرزکا ہوئی خوا چدا دا اگا چاہ دا پار دے چیغی خپوئی گی دا کارو نکی دغه سوره بقره کې یوصل شپږ سلويخ کې راغلیو چې تلبیس تک اکتمان حق په دې طریقه راځي یوصل شپږ سلويخ د سوره بقره کې الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون خپی جنې دا پیغمبر نو ولې وته ایمان نرولې پې کتمان کوي کنه پیدا غنه دې چې موږ د کم پتورات کې بیان شوی دا هغه نه دی وی دا حق په ټول شو دا هغه صفاتونه دغه سي یو سلی او کم شپې ته کې د بقره 159 رد په دې خلق باندې کاتمینو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى حق پټي الله نازل کړی دی او دی پټي مما ما بينا للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون حاجت نشته بیا ګډوډ کی لعنت پیویلې دی ګور کاتمینو باندې دغه 174 کیوم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار د دې کټمان داس باب دي تلبیس کوي تحریف کوي او جبې اړي راړي درځي کارو او دریم دې تر کې عمل چنو ته یاريږي اسی خپل خلقا او مقتدیان او شاګردان صفاتونه کوي زمونگا استاد دیر خسر ہے زمونگا پا استاد باندے حد تمام دے او حال داری چا عمل پا کنشتا سورہ بقرہ کیو سلور سلوی اختم چوالیس کی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب خلق توائے اوسترگی پی رو باسے جمعی پروازو او منبر ڈبوائے دم روی ریدا خلق خواب اپا اخپلے وطن سانان وزکم اللہ اخپل زاندیر کڑے دے استاد مانزو پابندی نشتا تا دا حرام و دا حلال پابندی نشتا تا کې د سنت پابندی نشته تا ته د سنت معلوم نه دی ښا چې سنت د پیغمبر سو ترک عمل دی کې زیات دی ښا دا به د تیانو کنه دی ته پیغمبر یو سنت نو معلومه پنسی به لکه د ماشومانو په پو کې راخ کې لکه پیغمبر نو ویلی چې ما اسفل من الکعبه نه ففن نار چې د ګټو نه کته شي نه هغه جهنم ته لړکته کته هو جهنم دی بره کا دې نو خبر کو جمعه ته وراله کو یو بل سره ملاو شو نو سلام نو او پلاني څنګه لې نه اميان خلک سلام سمره ما مشهور سنت ته هغه دی کې نو که کاو وینو کبل چاوا ته سلام وکم ادب او توقعاتو چې جواب لایق دې کننو وروه کو یا به تاسو سره سانډاو د جمعه تراتلو سنت پکینو دتلو سنت پکینو مزید تتر کې عمل نه وي پتن سونان بوزکم خلق ته وی چې اتیو الله او اتیو رسول اخپل زانونو میر کړی دا سوره بقره کې ورپسې 80 نمبر کې اتی آیات کې ترغیب ول ورکې اهم 103 آیات کې دغه مخ کې تیر 103 کی وئی چې ولو انم امنو وتقوا کدی ایمان راولې عملی کړې لمصوبت من عند الله خیر ډیر لوی اجر او ثواب د الله طرفنا ډیر لوی خیر او پکی هغه دغه پرې خوړو وتبو ما تتلو شیاطین سحر او جادو پسې شو دا سلورو متاهنت مکوئے زان بچ کے دینا کتمان دا حق مکوئے او ترک عمل مکوئے او تحریف مکوئے دا اللہ دی کتاب تحریف کو با دیر مثال نرازی سورة البقرہ دا منی حدی سورة نوار سپدی کی دیخوا 75 انزاو یا کی مومنانو تعالی ابتت معونا ایومنو لکم تاسو په دې تمه چې دا يهوديان با زموږ مرګري شي ایمان براوړي وقت کان فریق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوا هم يعلمون اغیر اللہ دے کتاب تحریف تناستی غم و سر پیدا شو چی دا قرآن او تورات خو یو شے دے دا خو منگا دیر ملامت شو پا دیکے نو اس راشے چی دا کار شو روکو خوا چی دا تحریف پا بلا غاڑا وارو چی دا قرآن نجودا شی دا تحریف دا دید پارا شو روکڑو چی قرآن او تورات خو یو شے ہو سورہ نساء کی مراغلی اچھیان لیس کی چلاویلی مومنان تا تا زخپل دشمنان نپی جنے چھیان لیس کی من اللذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه یہودیان دی کنا پورا تحریف کی دا اللہ دی کتاب سمطلب د خپل معنا نه د خپل مطلب نه بي ځای کوي دغه ته تحریف وی کنه چې طرف ته کې ولې حرف طرف ته وی کنه بل طرف ته وی سوره مائده کې مراغلی 41 جو من الذين هادو سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم یاتوکا تا تا نرازی اگی تا دیر لوے کار پیخشو یحرفون الکلمہ من بعد موازعی اللہ کلام کی تحریف کی دخپل مطلب نے دیر لری بوزی خوا دیر لری بوزی نوکل الفاظ دا قرآن کریم دائی یحرفونا یحرفونا کل الفاظ بیانی سورہ عراب کے 15 اختم کے الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا خلق دا اللہ دین سنگ بندی وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا حق و تا پا غلط رنگ کی پیش کئی داوگو دا دا نمانی دا نمانی دا کوشش کئی دیر سخت یبغونہا آئی وجہ چپا دے حق کے و تا غلطے پیدا کی خلق منی کئی پا دے اوی ریخا بیا با یمور اپلار تا مشرک وینو ما اوی ریخ خوا بیا با پمور اپلار جنازہ نکینو خوا ویری خواه یبغونها عوجا دا تحریف دیکن خواه دا غصی سوره توبه آیات و مشعور 34 دا احبار و دا رحبان و کار اگیم پا دی طریق حلق منی کل خواه سوره توبه کی 34 کی وی آئیو الذین آمنو ان کثیر من الاحبار والرحبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله دادی خلق منی کل ویسدون عن سبیل اللہ او تحریفات اکڑی دی ارہ زمانہ کے نوی نوی جدا جدائی چې کله عقیده غلطه شي دا یې په اړه بیا د قران تحریف کینو رضا سلور و یجتنبا جزان بساتی د دې سلور ایبونو نا ګناونو نا کیا مداهنت ته کتمان د حق دې ترک عمل له او تحریف د الله د کتاب دې دین وزان ساتھی او دا دید پارا لی اللہ یبتلا بی اربعین چچت دا مواحد راگیر نشی چراگیر نشی لی اللہ یبتلا بی اربعین چراگیر نشی پسلورو لعنتونو کیم او کدا کار نکے نو بس مبتلا بینو بزجری و ختم القلب والعوانی فی الدنیا والعذاب فی الاخرت دا کار شوی ډیرو حق پرستو سره چاول کی بے کوششو نکولا منڈ بیوالی اچرورو مداهنت پکې راغې دا پکې رالو نو په دې مبتلا شو ها د قران په زواجرو ختم القلب هوان په دنیا کې رسوایی او عذاب په آخرت کې بیا وزن له قران کې دا آیاتونه ګورې ها چې کوم ځای راغلي چې ومن ازلم و اذا مات وي ومن ازلم سورہ بقرہ کیو 114 دا لفظ دی د زجر د پاره قران کې مشهور نیوصل سوار لسم سورہ بقرہ کې وی ومن ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه وسع فی خرابها امامتی و تملاو شوا نو زواجرو کرانے ولی اوز جماعت تا سوک نپریدی او حق پرستم نپریدی کوئی دا بیان پابندی دا کمیٹے دا پیسہ لکڑی دا چی بغیر دا اجازت نمدل تا سوک بیان نکوی ویدا تاو دی صدر سے بیوبل سرا سمجھو تکڑی دا وصحافی خرابی ها اغدا چل کئی دا جماعت نا پی پوڑی گونے اوڑی جماعت نا او تا پی دسخط کئے دا تا دا جماعت نا چلچو بیتر آلی تا خدا سے نوی پخوا اپا روگرامو نا سشو اغا سشو ومن ازلامو دا شیطی نا جوڑ شخا وځ جماعت ته څوک نه پریږي بیان ته څوک نه پریږي او دا غاسي رستو دی کې 149 سوره بقره کې ښکاراو ته وي چې مسله دې پټکړه لکه ستاره کې سټي ومن ازلم ممن كتم شهادتا عنده بزنه لوی ظالم کم یو دی چې د توحید بیان یې پټ کو شهادتا عنده او دا کوم ځای نه راغلو من الله الله طرف نه نازل شو کنه اذ خص دکړو او څه چلو شنو بدګنی ویره ما ته کار خرابېږي او کنه زما استاخ په خوانه مرګرتیا ورور ولیدا ما ته وکار نه خرابې توحید تکار خرابول وی دې زګه دې زجرونو لایق شه ها نټول زواجر کا مشرکین لای کوم مبتدعين لای سورہ عمران کې هم 77 و او یا کې ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا کار خبرې دي نو الله یې خلق چې هغه وادي چې کړي کنا پاره مې ډکړو څه مطلب چې زه د دې رکنیم عذاب د هیڅ باطل سره تعلق نه ساتم عذاب د توحید او سنت پابنیم هغه وعده څه شو او ایمانهم سمنن قلیلن اخوړو غرسي اخوړو سمنن قلیلن اولئک لا خلاق لهم فی الارض فی الاخره ولا یکلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم دا ورپسې د سزاګان شو کنه نور زجر ستوي چلاوي چې خبري وسره نکوم ګورم ورتنا پاکو مینا نو د دې مطلب وکړه دا سورته ال عمران کې ویلو مخکې 85 کې ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه دا په ځاتيانو ډېر ګران لګي تندر په لګي خان وګوره بل دیني راوړو غير الاسلام توحيد نشته ان الدين عند الله الاسلام په سوره ال عمران کې ویلو مخکې اتل سمات نزلته وی چې څوک د دې اسلام نه بل دین لټي فلای يقبل منه کدي ډیر وګدي دا واغان کی چې الله هماري دعا قبول فرما الله یې څه لګیاي تاسو مړه ظلم وکړه ظالم او تم نه دی ویل ازلم یې وته ویلې ښا تاسو سوره نساء کې وی 44 کې دا په کار راځي نو ډیر ویل غواړي ښا 44 سوره نساء کې وی الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله وګورو ته نګورې خلکو ته چې نوم یې د علم دی چې مولانا صاحب راغی قاری صاحب راغی دلته د قاری صاحب وی ښا کلوی عالم او مفتی نوم دی او تقاری سے وی او قاری سے دی او سجن کوي یشترون الذلالتا رنگین ٹی وی واغسته دا ولي ويره ما شومان یو بل پلتلو راتلو اهل قبا ته زورنی کولی را شړل وینه ما چې داسه مصیبت ده راشه اخلو څه ده غضب نه خلاص یشترون الظلالتا ویریدون ان تضل السبیل تا تبا اموی داس گناه نده گواره آه تا معلومات تی زن بخبره دا موجود حالاتونا نیره خود پا غضب اختلی نیره ایگی دا خداینا ندا و زجر قدی مبتلا نشی گواره هر سو بدا نپاتی شی او ختم القلب مہر د جباریت په در باندې ولګي مہر د الله د قهر او غضب په در باندې ولګي کتب یې ډیر وای چې زرا زما او سبق شروع کوما او ما ته وخ راکا و بالکل وګو شيخه دا بیا وی کله کله چې تاسو سره ملو شيخه سوره بقره کې آیاتو کناوم نمبر اول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ارسي ولا ختم دغزی ورپسی بیاوی اتو آتیا کی اٹاسی کی وقالو قلوبنا غلفا دی بخکاروی تا تا چیرا ظلمی صحیح ندی ظلمی بندی بس اگا جدا وقتوی اگا دیر خوا وقتو اگا وقتی امی نوی اوز چی دیکن بس چی سبقوی ما پاس ما سادرو سندم نو اسنی ظلمی بندی قلوبنا غلف نو اللہ وینا بل لعنهم اللہ بکفرهم دا خو آغا لعنت تی اللہ ویلو چی دی با پلعنت کرا گیری کنا سورة نساء کی اموی 155 کی وَبِ مَا نَقْزِهِمْ مِيسَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ڈاکنا پی پراتا دا ہوئی دا ہوئی ڈاکنا نا دا ختم القلب دے قلوبنا غُلْفٌ بل تبع اللہ علا بکفرهم سبب و سر ذکر کئی چلا مہر لگولے دے خرستو سبب مقدمی پو مسبب باندے بکفرهم دا خوزید کفر نا ختم القلب پیدا شو پدق الفاظ باندی سورة المائدہ کی اموی 13 دیار لسم کی فبما نقضیم میساقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیا چی وعدی ما تکلی کنا سمرا خیستا وعدی پا توحید و سنت باندی خوا نلاوی لعنت میں پیوکو امی شرل در رحمت خپلنا چیتا بیرانا نزدکے امی گردول ظلون داغی تک تور قاسیا یو خود مومن زلده او صورت نور کی براشی که انها کوکبن دریون او دا اسمان ستوره ده زلیگی ادده ده درانجو کانه ده جعلنا قلوبهم قاسیه حضرت شیخ مانا کولا بی فهمه دیره ده مختصر مانا ده بی فهمه سبق ولا نورزی ولی قرآن سره ټوکی کوي سورۃ انعام کې وایي دا ټوکی دی خان 25 پنځشتم کې ومنو من یستمعو الیک بعضی داسې دي چې ډیره موده پس راشي نو غوږ کې دي اپل ناستي غوږ کې دي پر برا ګوري وجعلنا علی قلوبهم اکنتن الله ایما ولا پړ باندې پړ پټه راخلی پردی می چې ایب قهوه چې په ونشي په قران باندې الله غیرت کوي په خپل کتاب باندې علامه ابن قیم وی چې کوم زیاده راشي کنه چې ایب قهوه نو پوښي چې الله غیرت وکړه په خپل کتاب باندې دشمن لنور کوي کنه دا یو کتاب کې تفصیل کړي روضۃ المحبین ادا بر عزیز ہے پزے حوالے رضا اللہ غیرت کی بخپل کتاب دشمن تینور کی مبتدعین تا تاسو نگو رہے چی اگی غلی ناس تی پاگو نند اشاعت پا جماعتنو پا مدرسو کے دا قرآن آوازو ندی آواغا جزان غلی ناس تی نو دا دویم قسم ختم القلب چلاوی زواجر با در باندیم او ختم القلب ظلوا دی بنشی مہر با پی اللہ لگی والعذاو فی الدنیا والحوانو فی الدنیا او دنیا کے برا سواشن سور بقرہ کے 61 نمبر آیاتو دی یہود حال اللہ بیاناو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بغضب من الله دا کارون آغی سر او شو خوا ذلت کرالو مسکنت کرالو دا اللہ پلوی قهر و غضب باندی اختشو دا دنیا کی خوا او عذاب پا آخرت کی خوا معلوم دے چکل رازی چولائک اصحاب النار دا غضی سورہ بقرہ کی او کم سلویخ کی ادا سنو چن اللذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون لئلا یبتلا باربع چې په دې سلور مصیبتونو مبتلا نشي بالزجر وختم القلب والهوان فی الدنیا والعذاب فی الاخره کاربع سلور نور مصیبتونه دي سلور نور ذلتونه دي سلور نور جهالتونه وتوایا دې کې مبتلا شي اتباع الهوا ست دلیل و بیا دایخه اتباع الهوا فایشات بزتل هوا رانی سي استدلال بالآبا چې د تپوستنو کې یولې ته د بابا جی نه خپويږي هغه اس خات کړو پلی مور پسی استدلال بالآبا والتشبه مع الله او ایدا دا برخی خواندان دی ورگا چا ولی ویدا دا خدایت نازولی ندی خال لا سر تشبوک ہیں اغلی نازولی گوری والقیاس الفاسد او اغا قیاسو نبکی چه تبنوی چه ده چر تکی ویلی ده اچه تا خطبه ویلی ده پا کتاب کی طولو مرو چوٹی کلی ده خواه طولو مرو چوٹی کلی ده ایو تالیبو کنا اب ده جمعی پرد خوشحالو مرگرو اتاوی چنن خوبا مونگا خوشحالوی چی چوٹی ده اتا خواروز غیر آزرن اتا خواروز خوشحالی نن سنگا خوشحالی که وینن می مرګری ډیر دی ټول مری چټی کړي وا اسانه دی ولا ورکو زګر ډنګ بابا مدرسه ده په 50 روپیا بګه بوخا سند خرڅې دو بیر خلق سره ډنګ بابا مدرسه سند ور سره وکا آسان کارو بس او سختیم دمر نو په حکومت کې نو سکول کې و ماستر شو قیاس فاسد خیط تباع الهوا خواهش تابداری سور بقره 120 پیغمبر پاک توی ولن تردوان کل یهود ولن نسوارا نرغ زاکی نخوشا لگستان یهود نسوارا حتی تتبع ملتهم علب رزاشی چدا خپل کار پریده او غی سره شي قل ان الهدى الله والهدى ولئن اتبعت اهواءهم خطاب کوي خان دا خو دین نه دی يهوديت او عيسايت خو اهواء خواهشات دي هر څه به جائز دي ځکه خلق وته روان دي ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير بیا بستا سوک مددگار نئی گوارن سور انعام کی اموی 56 شپک 55 کی دو مشرکین و حال قل انی نحیط ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اهواءكم من استاسو خواهشات سره نیما دروان یې راغي وی ولې دې کې څه چل دي قد ضللت اذن دا چل چې گمراه بشم اذا سبا گمراه شم اما نمید چې چرې بیا هدایت حاصل نکړ اتباع الهوا کی چراشی کرنا دغه سې سوره قصص کې عمرغلی 50 50 نمبر آیت قصص کې فلم یستجیبو لک کدي ستا جواب نکوه ستا خبره او نه منله نفعلم انما یتبعون اهواهم پوښه چې دا خواهشاتو پس روان دي ومن اضلوا اذا ذنب الگمراه په دنیا کېشته چې په هوا په خواهشاتو پس روان شي سورہ یاسیہ کې اتلسم آیاتو مشهور آیاتو یاسیہ اتلسم ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها تخمار علی گلے لخپل دین په یو شریعت باندې سنت باندې نو د دې تابعداري کوا ولا تتبع الذين لا يعلمون فایشاتو پس مزه جاهلان دي ذات لسمو نور پسې تئیس دریشتم کې وای چې څوک چې خواهشاتو پس رواني کنا دا غنه خدای رکشي بیا ورخه ا بیا ګرځي افرایت من اتخذ الاه هو هواه استغفر الله غبندتا من اتخذ الاه هو هواه چې دا زه خپل خواهش دی خدای نشته دی خپل خواهش چې اوته سوې نو واذل الله ولا علم دل سره دې لم نه ګمرا کو فاطمه علی سمعه و قلبی وجعل لا بصری غشاور سفکر عالم د اتباع الهوا او دویم دې استدلال بالآباء دلیل کې ببل سنئی مشران ولې غینه پوی دا کته ته نوم بدل کې خو مطلب یې دغه دی کته تا کابر وې کته تا بزرگان وې کته تا ارسو وې خو مطلب یې دغه آبا دی آبا زینه نشي استغفار سوره بقره کې 170 اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفينا لآبانا پوری چه دعوت ولا ورکلیشی چه راش قرآن او سنت دین خدا دے دازدکا وینا مونگ بروانی پاگی چه مند دی مونگ پاگی اخپل مشران اولو کان آباهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الا چې مشران خو دې مشران وې کنه مال ور پس روان الله یې پاغه مشران پس روان وي چری ز خپل ځان نه دي خبر په خپل फायदा او نقصان نه کويږي دیو سره ذکر کړی ولي کوم مشران داسي چې علماي حق پرستی او تا ته صحیح لار خي بیا وتبع سبیل من اناب الیا سورہ لقمان کی اجازت شوو چې هغه پسې ځا یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین موحدین پسې منډه واخا دی پسې ځا د رښتینه خلق ده ښا او دا خلق پسې مده چې لا یعلمون او لا یهتدون چې نه دنیا په کار پويږي انا دا آخرت پکار پوئیگی انا داو اتباع الآباء دار مشرکانو همیشہ دا پار دا دلیل لے پا سور عراب کی مراغلی احود علیہ السلام 70 نمبرو پل قوم تا دعوت ورکو دا سور پخوانے دلیل لے هود علیہ السلام تویخا اگو تا دعوت پیش کو ستر کی سورة عرب کی قالون وغیوی اجئتنا لنعبد اللہ وحده خا تدیل راغلے بلی مونگتا نپی جنو تمونگتا توحید بیان کے ونظر ما کان یعبدو آباؤنا او اغا دین پریدو چه مشرانو کاؤ اغی خو کمونگ خیو نو کتا اغی تا غلط وے او توی چی دی جہنمیان دی مونگ او مرسر خوشا لیو مشرک سمرہ دور اور دے جہنم نا نئی اری خدای نا نئی اری ونظر ما کانی عبدو آباؤنا او دریم دے تشبو مع اللہ دغدی چکم دے کہ اتخاذ لفظ رازی مشرکان و یہودیان ٹولوئی چل ازان لزیے نیولے دے ازان لے سوک پولت سر نیولے دے دا تشبو مع اللہ پل نمی ادا دے او شرک و تحمیلی شی سورہ بقرہ 116 کی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون اخذ الله بنديان دي عجزي وتقي راتا سرالينو نازولهم تن جوړکو سوره يونس اتشبيتم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني دا غاجت نشتا نو نوالتا نیستا سورہ مائدہ اتل سمایات وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤ حقیمی پیغمبران خو پیغمبران دی پاگی که خودمون شک نشتا چاگر دا اللہ زامن دی اولاد دی مونگا پخپلے ہم داوائیو کسو کی منی اکا نمانی نحنو ابنا اللہ مونگ دا اللہ زامنیو یعنی احباؤ محبوبان ٹولو داوکڑے وخا تشبیح دا اللہ سرکول دا مخلوق ولی ولد خود مخلوق دا پاری کنا او دی دا نسبت اللہ تا ہو کنو اللہ و مخلوق یو شانتی ہو گانو سلورم قیاس فاسد در دی دلیلو ندی غلط قیاس سور بقرہ کی راغلی 275 کی چکم دے کی دے انفاق بی سبیل اللہ مسلوہ بیوع نو دی با سود کاؤ ای بیدا جائز دے بلی جائز دے نو جواب داو خوا قالو ویدی انما البیع مثل الربا انما البیع مثل الربا ویدا تجارت او دا سود یو شین دے سچل لپا دیکی چې تجارت حلال دي نو سود ولې حلال حرام شو ادمره خبرې له زور ورکړو چې هغه سود یې ولا مشبابه به ګرځول او ښا چې دا خو په حلال والی کې کمال تر رسیدلې مونږ ته تجارت ته حلال وایو نو زکه به وایو چې سود حلال دي د تجارت په خپل سودمره دغه نشته دی خدای د سود په شان دی نو د زکه حلال شو زهر پورې تړلې وه چې نمل بیع مثل الربا مله رات کی چې وحل الله البيع وحرم الربا مثل څنګه دی قیاس مال فارق کې الله تجارت حلال کړی دی سود حرام کړی دی ته دا یو شی دی نو قیاس فاسد دی ته وی کنه ها چې مقیس او مقیس له کې سم مناسبت نه ای اس علت نه ای س علت ته او سم مناسبت ته چې ته وی چې تجارت او سود یو شی دی نا تجارت کې چې کم زیادت او فضل دی اگر عوض معال عوض دی اسود کی جی کم دیخی خو عوض نشتا او تاسی واغستی دا جزنا ما سمرا فرق شو اتا قیاس کے جی تجارت پشان نو مطلبی داو چی دا اسود خون پشان دا تجارت تی پشیطان تو بی داو کچی خبر اول ٹکڑا در دی قیاس وانتا تغزی زورت اہل عمران کی 24 آیاتوں اگا مخی جی ذکر شو چی دیتا ویلو جتا دو بجانم تا دے ندیب اوینا صلی رشتم کیوئی ذالک ویننام قالو لن تمسن النارو الا ایاما معدودا نبرسی منتور دا جانم مگر یو سور وزی یا اگر وځي چې د سخی عبادت کړې وای بس دی وی ورځي په ځای به یو را سزا راکې نو دا وای قیاس په اساس دی دی وی ورځي نه دی یو من چې تا شرک کړې نو ټول عمر جهنم دی ایام معدوده پکې نشتا دا زیاد عمران کې رستو 75 آیاتو ګینځاویا هغه مخکې مونږ وای حرام به خواړه د خلکو مالونه او بیا به ویلې ساله نه فلمین سبیل ذالک بینهم قالو لیس علینا فلمین سبیل دا د عوامو مال دی دا د علماو لپاره بالکل حلال دی ځکه چې د علماو ډیر لوی حق دی ډیر لوی حق هغه یو وی کنه وی کدی دا ټول مالونه او زمکه او جیدادونه مونږ په سیولي کې زموږ حق نشي پورا کول الا دا لیس علینا فلمین سبیل زکه هو ته چلونه جوړ کړیو دا عوامو مال تک نه په اړید مختلفو طریقې هوړو یو مثال سوره یوسف کې وو 77 آیات چرونو د یوسف علی السلام وای کله چاوی مصر کې اغلا ثابت شو او کاسر اوتا د بنیامین په غبار کې بوره کې ناغیسه وای قالو ان یسرقوا فقد سرقا خله من قبل او چې دغلا وکړن دا سن آشنا خبر نه ده د ضرورو په خوا هم لا کړی و استصحاب الحال الکه دا خو دلیل نه دی استصحاب الحال کې ضروري په خوا غلا کړی و نو ځکه غلا وکړه دا موی دا غرور دیدو قیاس فاسد ہوئی این یسرق فقط سرقا خلہو من قبلو اور ډیر فاسد نه بلکہ افسد قیاس دا شیطانو سورہ عراب کے راغلیو دولو سم کے دا سیا چلی رب العزت ہوئی ولی دیسی جداو نکڑا ما مناکا الله تسجد اذ امرتكم قال انا خير منه هغه یې زغره وکنه دغه غره یې خلقتنی من نار و خلقته من طين زور پسې قیاس فاسد زګه دې د خټې نه پیدا کړې د خټې شې نه دې از د غره پیدا ما اور ډیر به تر شي ډیر اعلی شي I don't know. دال دې تقیاس فاسد وي ښا چې سم مناسبت نه یې سعلت نه یې بلکې خبره الټی چې په خټه کې کم فواید دي اپ ور کې نشتا رتا ته څنګه نسبت وکړه خیر نو داو چې ځان ساته چې مبتلا نشي په دې امور باندې په دې سلول سيزونو باندې چې اتباع الهوا استدلال بالآباء او تشبه مع الله او قياس فاسد فامتحن باربع نو کله چې ته دې زه تر اورسې دي او ځان دې بالکل محفوظ ساتو د دې ټولو ارتکاباتونه یو مرتکب نشوي نو زه وتا باندې امتحان راځي اصلور سيزونو سره حقیقی با هم دیر لوی احتیاطا و سوچا و فکر پکاری فم تو حینا بی اربائن دو موحد امتحان با اکلی جی پسلو رو امتحاناتو سرا ملامت الاحبائی چستا کم زالو مرگری کنا اسخی دی و سرا سرولی ناغی با توی یلکا استان سجول شو لری کدارو ایمالو سوال لسګه د پټکي وها حالیکم دا پټکي دی او ی دا تا کوم ځای علم وکړي چې وسه خلق ته کافرانو مشرکان وې ملامت الاحبای شماتۃ الاعداء دشمنان به خوشاله وي چې پرې سو ته موای چې خلق او ټکی غریب خوشحالي او توان الجهال جاهلان وقسمه قسمه اعتراضونه کوي ها چې دا دې چې تقاضیانانو سره بشوي نو ها قاضیانانو مدرسه کې به سبق ویني او حسد العلماء علماء حسد شروع کی غریب سره بنیتی شروع کی پر دا غی غلاخ کار کی کنه اغي بالوینا اتا سره حسد کوي پټ پټ ملامت الاحباء سورته انعام کې راغلی اول عقبہ کې عقبات سته شپږ عقبات موحد باندې صح نو اول عقبہ کې بدغه وا چې مرګری باندې ملامت کوي 53 دریپن دوستم کې وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اللہ وی دا امتحان ما دیر دا پخوانا کرده دیر دا پخوانا دا بعضو چه حق پرستی و بعضو نورو سرا چه باطل پرستی هذی سوی لیقولو وی احاول ایمن اللہ علیم من بیننا دا پلانی زیوی ملاشو ګوري پلار نو مو سره مو اخلي ملامت کوي کنه ها الکه وی هغه ټول عمر په خرو پس روانو او کلمو له هم نو ورتلا ا دې پکې مولا شو مسلې کوي خلقو ته هاولې من الله علیم بیننا دلوم به عقبې چرازی په حق پرس باندې خپل مرګري باندې ملامت کوي چې تا دومره زر علم وکړ تاسو راکاله سبق وي او څو درجه دی وي نو جواب دغه چې علي صلی الله علیه و علیه الشاکرین دا الله کار دی هغه شاکر او کافر پیجنې ښا شاکرین له خپل نعمت ورکي فضل پکي علم ورکي کافرین له نه ورکي نو تاسو پر خندا کوي سوره هود کې هم د صالح علی السلام واقعو بحث پیغمبرانو پورې ګورم. صالح علیہ السلام راغی سمودیانو ته دعوت یې پیښ کوم، راغوم دا غی سره پیدا شوه لوي شوه کنه. رسوی وته قالو یا صالحو ګوروته بيد به خلق داسې نه قاری سیبا نه مولای سیبا نه حافظ سیبا نه. یا صالحو قد كنت فینا مرجوان، زمون خطا تا دیر لوی امیدو چه تو مونگا اولی دی نمونگ با خوشحال شو چه را دالک دیر قابل لی ادین تا مخدا او خدای دی و تصفی خینا. نو کدیر او رسی نو زمونگ دین با دیر خشی ادیر خیستا باشی، زمونگا جت بیا با مولانو تا نیخا. قد كنت فينا مرجوان قبل هذا اتنهانا نعبد ما يعبد آباؤنا. تتا سنگ مسئلی شورو کلی چه مونگ دخپل دین نا آلے، مونگ دخپل مشران نا آلے، چه غیر چا عبادت کن دا غبا نکو. دا تا کما مسئلی شورو کلی دا قسما قسم خبری بیو بل سربوی خوا کرو ایدبان دی بچا سکلی خوا تا سی گڑی وڑی نوی چا به سکلی دی غره. نو کله او تویل چنا دا زمونږ د الیه ندی دی وسره سچل کړي دی په دماغ وی ولا حمله کړي دا ملامت الاحبای دای ملامت یاخه او شماتت الاعداء دشمنان خوشاله دل دا غشته دی کنه. سوره توبه کې وی 50 خطاب کی پیغمبر تا ان تصبک حسنتن تسوهم، کتا تا په دنیا کې اس نعمت حاصل شي خوشالي راشي نو دې ډیر غمجن کی ډیر خپای بیا. وان تصبک مصیبتن یفرحو بها، اچ کله تا ته مصیبت ورسی کنا چې دې کومه خوشالي کی په عورت باندې او برګر خوري ا یفرحو بها در دی خوشحالی ده خواه هر چه ازان ده پارس مقرر کری ده نا. دقا سی آیات سورت اہل عمران کے 120 کے الفاظ بدلو، ان تمسسکم حسنتن تسعهم، مومنانو تا خطابو چه مومنانو کتاو تورسی دنیا کی صفتها او غلبان پا دشمن ندی دیر غم جن کی. وین تصبهم سیئتن وین تصبهم سیئتن یفرحو بها، او کتاو تکلیف رسی نو دی پاگه دیر خوشحالی کئی پاگورت باندی دیر دیات. سوری متوفیفین کی مراغلیو دیر شم آیاتو، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، ذي مجرمان با په دنیا کې مؤمنان پور خندل چوبې لید کنا په موحد راغه فا عدالت پیغمبرانو پور خندل. فاذا مروا بهم يتغامزون، اجکل باغی پلار تیرې دو نذیب یو بل ته اشاره کوله چراغ لخوا بغواله پنج پیریان راغی که تغامزون اولی اخکاره خسنو شویده پویدو چی دی بیاد سلی سر کو ننگوری دی خو پا جنگ پسی گردی پخوا تالیبان دغسیو خوا اگیو پا جنگ پسی گردی دو حضرت شیخ بیاوزو رو لو چې زما بدنامي کوي عوام سره اړمېږي ځان ته نه ګوره د ناستې ځای نشته عوام سره جنګونه کوي. نو دی به تغامزون اشاره به کول ښکاره به خبره نه شو کول. نو دا شماتت الاعداء دا ډېره پخوانۍ مسله ده موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام په حق کې راضی کنا بیا سورۃ طه کې عرب کې ناغم دغه وی چی یبنا امه لا تاخذ بلحیتی ولا براسی وی ولا تشمت بی الاعداء دشمنان چاپی را گوری دی را مانی مخوش آلا وکنا دی وی چی دخ پل میان که ان خواست مونگتن اخلاس شو لا تشمت بی الاعداء شماعتت دیتا وی وطعن الجهال او جاهلانو لعن تعن بدی ردی اغس دی نصورت عرب کی شپیتم آیات کی دنبیاء و واقعاتو کی راغلی نوح علیہ السلام تیسووی حود علیہ السلام تیسووی شعیب علیہ السلام تیسووی قال الملو من قومی انا لنراکا فی ظلال مبین گمراہا اخپل گمراہ شوئے نو خلق گمراہ کے جاہلان دا خبری خواہ دا شپیتمو ورپسی شپک شپیتم کی چیان سٹ کی ہوئی حود علیہ السلام تا چننا لنراک فی صفاحت تو خوڑیر لوئی جاہلی ہوئی دا خود اخیار و خلق و خبری ندی جاہل ہوئی فی صفاحت چکم مبالغه کړی دا ته کفیات ساته کنه دا ډیر مبالغه دې پار راځي فی فجهل کې غر کې منتخبره کې سوره یوهود کې ویلو وي اجتماعات کې نوح علی السلام تا ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک تبعک الا الذين هم ارازلنا تا موږ نه پیژنو دومنګ پښان استاد امرګری مونږ نه پیژنو چې له پدی باندې فخر کوي دې څه د جاهلانو تان وي ښا مونږه واست امرګرتیا نشو کولې دې ځان نه لری کانو دا ټول سپک سپوري وي ښا او څلورم دې حسد العلماء حسد څنګه د عالمانو سورة شورا سوار لسم آیاتو چه اللہ رب العزت پیغمبر تاوی چه دا موجودہ علماء ستاولی خلاف دی وما تفرقو اللہ من بعد ما جاہم العلم بغیا حسد کئی کنا تا دی حسد را گر کری دی خوا بغیا بیناو چې دا ته پیغمبري ولې ملاو شو مونږ ته ولې ملاو نشو چې دا ته نوې ملاو شو مونږ ته نو خبا حسد دي ته وی کنه ازاله د نعمت چې دا نه د نعمت لري شي کنه دا زې سورې یاسیه کې عمر پسې ولې سمایاتو فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيام بينهم زد غستری حسد غستری سورۃ البقرہ کې 109 دا غیر مان تاریخه درمان 109 سورۃ البقرہ کې وی ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم دیر دا اہلی کتابو ندار مان کئی خوا چو واپس کی تاسو واری تاسو من بعد ایمانکم کفارا چو بیا کافران شے داولی حسدم من عند انفسهم حسدم من عند انفسهم دا حسد دے او دا حسد دی دا ذلونو نراوت دے معمولی ندے گوارے خوا حسد العلماء امین بعد ما جاؤم العلم و سرقام خواهی خواه چه دا حسد بل چاکی نشتا دا دی اهل علم خلقو کې ده رضاو دغه سدي بقره کې 213 کې بیا وي 213 کان الناس امه واحده دا خلق په یو وخت کې ټول یو موحدینو انو علی السلام په وخت کې فاختلفو اختلاف جوړ کنو وما اختلف فيه الا الذين اوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دا دلر په خوان راغلی ښا هغه وخت کې هم دا اختلاف د دې وجه نه پیدا شو نو خیال کوا تا باندې به امتحان کیږي جدې امتحان کې ته د صبر او تحمل نکار واخلخه په دې سلور سره چې ملامت الاحبای شماتت الاعدای او طعن الجهال او حسد العلماء کاربعین یو سلور نور سیدونه دی د امتحان دی پسې باغی السب والإيذاء وأنواع الافتراء ومكر الكبراء السب بذرة كنزل والإيذاء ذلاسة وذجب ضرر وأنواع الافتراء دروغ بدر باندې جوړي تب بیا ځان نشي پاکولې داسې دروغ به جوړ کې او داغ بدر باندې او مکر الکبرائی لکبراو درواساو تو طرفنا چلوناو فریبونا تابرا گیری پا دیکی لیکن استقامت نبکار اخلخا سب بدی رد سنگئی سورہ نام کی 108 منکڑیو مومنان چتا سو غردا سو نکے 108 د سورۃ ال انعام کی ولا تسب الذین يدعون من دون الله فيسب الله عدوا تاسو چری بدی رضی موای دی مشرکان او تام او نو دی غ الہ او تا ولذی په عزت کی راشی نو فيسب الله چیزی الله تبذر دی وی نذیب گنہگاری کنا مونگا نو تاسو ولا سبب جوړ شوې کنا سبب پیجن هغه خو غلېو او چې تا بدر دې وي نو هغه ته یاد شو نو تاسو په دې گنہگاری چې ته دا غل لپاره سبب جوړ شوې کنا سبب دې ته وي چې بل خبره ترسي نو رسې دا خبر اږي خو په دې ندي کار چاته کند لوکړو فسب الله ادم بغیر علم دومره ظالمان دي ښا سورہ فرقان کی یو سلویخت پیغمبر توئی 41 کی سورہ فرقان وَإِذَا رَأَوْكَ کلی جتاوینی این یتخذونک الا هزوان بلا خبر نہیں بید ٹوکو نخا نہ سلام نہ کلام حسنا این یتخذونک الا هزوان ٹوک شورو کی هذا الذي باس الله رسوله یو بل تویخه چې دا غسلې دي چې الله را لګلې پیغمبر خې پیجنې ګوره ازانې د بل غاړې کو استهزاء کنه دا غزي شوره شعرا کې 153 یو سل 350 کې انبیاء او تس صالح علی السلام تا شعیب علیہ السلام تا قالوا انما انت من المسحرین جادوگر دیو طویل سورہ انبیاء کے آیت پشان دا سورہ فرقان 36 سورہ انبیاء کے فَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا چوینی تالر دا کافران ننیسی تالر مگر پٹوکو اصوی احاذ اللذی یذکرو آلیاتکم دا غصلی چیز مخدائنو پسی شوئے دی یذکرو اینو یعیبو آلیاتکم ویدیس نشکولی فهم بذکر الرحمن هم کافرون دا جواب خواه چوې تاسو خدای به عزتي کوي هغه پس لګیاي نو خیر دی او کدي ستاو ده له هو نو مخلي نو بد کوي الايذاء ضرر رسول څنګه نو یو عام قانون الله بیان کړو سوره ال عمران کې 186 کې مؤمنانو ته چه امتحان برازی امتحان نئی سوک نبچ کی گی اب یا حق پرستو لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا خامخا خامخا طولی صغیر مبالغی دی خواه ضرور به ضرور ازمیخ وکی پتا سو ضرور به ضرور اوره وتا سو په خپل وګونو د دې اهلی کتاب او د مشرکان اذن کثیرا بدر د ډیری د ډیرو حد نشته ګوره ها چله او تډیری وینو بس وښه اکثر چې تسلیات ذکر کوي الله پیغمبر لا هغه زینو کې ځای سورہ انعام کې 34 کې ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا ستنه مخکې پیغمبرانو ډیر صبر کړو پس باندې تکذیب کړي شوی دی پیغمبرانو نو په صبرو علامه کذب او اوذو کارسو هغه صبر کا نو ته هم صبر کا سوره ابراهيم کې 12 ټولو سمياتو چې ټولو انبيا او قومونو سره دغه خبرې کړې وې ښا چور الله په مونږ احسان کړی دی ولیکن الله یمن علم ایشا من عباده همغه معجزې نشو راولې تاسو ته تاسو یې معجزه پېښ کړي وما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا مونږ به صبر کو خامخا ستاسو په ډیرو سختو مصیبتونو باندې کارسي هو لناس بیرن علامه ازي موږ صبر کوو دا ایزا ضرر رسول او افتراء انواع الافتراء قسمه قسم درو قسمه قسم خبرې پراپګاندی دا و جوړي دا سوره سواد چې شروع کیږي نالته افتراء په دی باندې سلورم آیات واجب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ډیر تعجب وکړو چې دې ته منذر راغی د دې د جنس نه انسان او کافرانو وی چې دا خو سخت دروغ جن دی ساحر دی سخت دروغ جن سورت انبیاء کی امدقہ سی پینزم آیاتو اوغی کے ڈیر راج مکڑیو بل قالو ادغاس و احلام داوی خوبو نوی نی امونگتے بیانی بل افتراو خدای وی دروغ جوړ کړی بل هو شاعر نه نه شاعر سورہ فرقان کې هم پنځم آیاتو وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه نزيد بيان قران دته مگر دروغ دي ځنه جوړ کړی وعانوا علی قوم اخرون نور اوسر امداد کړی دی الله کتاب نه دی وی خان سورہ نام کیوں 123 کے عقبہ شپگما پنزما عقبہ وکذالک 123 کے وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم مکرنا فریبنا ترزید پارکی خواہ دی تمکر الکبراوی اخری دکا کبراو دلاسنا تا تا وزرر رسی دیو بیا برزی رپورٹو نبا کئی چی دا سڑے غلط خبری کئیو دے انی سے او پسات کئی دا علماء بیزتی کئی وینی سے ندایاتو وکذالک جعلنا فی کل قرية اکابر مجرمیها لیمکروا فیها وما یمکرون الا بانفسهم مکر الکبرا سورۃ انفال کی ہم دیر شمایا تو وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ دا مکرون دی کنا تا تیدار الندو کی مشورہ کلی وا دا مکرون کو براو نغزی سورت ان نمل کی رازی صالح علیہ السلام دا قوم پا حق کی چله وی ډیر لوی چلی وته جوړ کو هلته دا لفظ سور مکرر کړی دی یو کم 50 دا وګوره دو اتصل وی ختم نه خبره شروع ده وکانه فی المدینه 9 رهتن دغه قوم کې وکاسو یا وډل ویفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا بالله فی سوگندونو کې لنو بیتنه اهلو حمله وکاو د شپې ثم لنقولن لولی ما شهدنا مهلک علی فانا لصادقون فلاوی ومکروا مکرن دا مکر شکن نو مکر نور څو اخکرې لکه نه خداګه مکرې کنه او مکرو مکرن الله وی دیوم ډیر زبردست مکرو کو او مکرنا مکرن اوما داږي جواب وکړه خدا مشاکلت ته او سزا من جنس العمل دی مکر کو نه الله امام ورسره او مکرو مکرن وهم لا يشعرون پو نه شو کنه پرې بي اکاو صالح عليه السلام ته او په خپل پکې راګیر شو مکر الکبرا دبم په امتحان کې راضي رضی کې به استقامت نکار اخلي خان وقفو کې